Maman, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, orchestre mi balé ko betawa. Zaiko, na langa langa, na oke jazz. Boya kuta basio ma belle telema, na orchestre na bango. Basio pe ma belle kweya, na orchestre na bango. Bakata belle le kweya, bakosi na société, ba telemisi ba ti pompi, fun kun fun, fun kun fun. Maman, je suis venu à la maison. Oh, les gars, je suis venu à la maison. Oh, bah tiens, calme dans ma belle et taliban. Keba, attention, segment est longué. Yo, quand c'est beau, yo, maman. Binan, c'est beau, et qu'on a qui sert la vie à Marina, mon balinaïe. Tengue, baka, banati. Bina, yango, bela, tembo, yo, kali, solo, toye, bafote, uta, kananani. Baweli, nini, baweli, kobota. Bakende, monganga, mabe. Baluka matiti ya mboka mabe. Yoka nzembo yo mama. Bina nzembo ekola kisa yola via marina mobali na ye. Denge baka mwana ki. Bina yango mbela tembo yo kali solo toye bafote utaka na nani. Maweli nini baweli kobota. Bakende monganga mabe. Baluka matiti ya mboka mabe. Yoka nzembo yo mama. Bina nzembo ekola kisa yo la vie marina mobali na ye. Denge baka mwana ki. Bina yango mbela tembo yo kali solo toye bafote utaka na nani. Baweli nini baweli kobota. Bakende monganga mabe. Baluka matiti ya mboka mabe. Epa ya ke imari ya koki simbulate. Epa ya ke imari ya zizemi ya boti. Champion! Nambolo, Toléa Kimbolo. Molata! Molata! Hey! François Navandi na embula zomi bande kona zwa kazemi tenzambe. Kasili kambo yango pe. François. Lelo tombo ya ninga na François na zwi zemi na boti mwana e. Explique na lumenge yango. Oh, banga makambo e. Makambo ele kapanda koto ebite. François Tambu Sanga Mbanda Koya Banganga Nyosona Kisa Sanzambe. Eh, mawa. Ina baza ito koma. Awanga Nazania Walibu Mwe Tondanga Mbazolo Konzambe. Loko la place. Oh, oh, oh, oh, banga makambo. Makambo ele kabanda koto ebite. Ma famille est François Baloba Nangai. Monsala Nangai Kolia Kolala. Chaco. Toke na dokotolo. Dokotolo nyo sobe Alina François Bandeko. Oh, oh, oh, oh, banga matamboe. Makamwele kabanda koto ebite. Oh, oh, oh, oh, banga matamboe. Mwasi ya bomise kele François. Toke na visite ngay na François. Dokoto la sengi biso masuba ye. Oh, ayek mwindo wali kambo. Mokolo ta komi na date ya masuba François Akimi a quitté Kinga Mbande. Kasi na mela kitu na tongo ya mo. Please, please. Oh, mo banga makambwele. Makambwele kabanda koto ebite. Oh, mo banga makambwele. Mwasi ya pomi sekele François. Sekele. François Nzambe pesaye kitoko na motane Nzambe o Bogara nenge wana sheke sima Na lombi na François na butu baluka alobi azali na yena kwiti Nzambe o Abelagiskol Oh banga makamboe Makamboele kabanda koto ebite François Mosala Kokana Basi Makasi Zanga Yena Mokongo Yepe Nakole Sayo Tumaku Mokongo Susio Soki Amoni Basi Alobi Lelo Tokotala Soki Akomi Alali Na Embandeko Yanda Usi Zambie Yanda Usi Banga Makapo Makamwele Kabanda Koto Ebite François attendit sangre banzolon qu'on a liboumoué pas ya banganga yon sa qui sa sa bandekoe chica tala li kambo il n'a pas zahir à comba totamoni et pas yon gounza gounza condamné yon zambé mi konyo se robert la tanga ouzi mama oh bo banga ma kamboe Makamwele kabanda koto ebite Oh, mo banga makamboe Mwasi abomi sekele François Nase François akoma kotambolo na milangi ya tanga usi na vatire nzambe Walu wadike masi pamba kaka nyoso wana Soki batuni alobi ezali renfort ya ye ya mokongo nzambe Azao kandula Oh, banga makamboe Makamboele kabanda koto ebite Oh, banga makamboe Masi abomi sekele François François Nzambe asala emabe Apesa ye eloko lokola biki ye Lokola makambo Lokola netele Soki bakosoli Nzambe Oh, banga makambo ye Makambo ele kabanda koto ebite Oh, banga makambo ye Mwasi ya pomi sekele François Mwasi ya lobi na François Lokola mokongwe kufayo Fukama na nwe Alabi wana masako na Etazini François lobi ya kokakana ye makambo Te zaraka mungu wa bisiki Te zangi ye bandeko Oh, banga makambo ye Makamwele kabanda koto ebite Oh, banga makamwe Mwasi ya bomi sekele François Champion! Champion! Champion! Oka! Oka! Olaka! Zongana na Ibrahim na zonga santé na zonga tayanga kuku o kana bela kabolingo Ibrahim akaba bolingo na basi misato lelo azongelinga o moselebende moselebende na la tele singa na loketo moselebende na emiso Ibrahim singa nzote longwa kateo Azali ya wae Atamo salie Azali ya wae Mobali akoma kolandanga na suka mbokao Akoma juste Ambute ya jena bambanda Leloto suki wapyo Azali ya wae Azali ya wae Atakeye Ako songao Mosele bende zali kisi na buje bongo Ibrahim Mosele bende na la tele singa na loketo Mosele bende na emisa Ibrahim singa nzote lomba kateo Azali ya wae Azali ya wae, atabo salie, azali ya wae Mobali akoma kolandanga na suka mbokao, akoma juste Ambute ya jena bamba, leloto suki wapyo, azali ya wae Azali ya wae, atake iye, akozongao Mosele bende zali kisi na buje bongo Ibrahim Oka lokito Aye Champion Mama nga kuku we na kero na suka mboka o Mobali azali awa Mosele bende mobali ya bonsana babanda kisasai Mosele bende mobali ya latanga iloko la pantaloi Mosele bende chérie Mobali azali ya wa Bopo ki kolo manioso akosonga na suka moka o Mosele bende ngai milaro Mama nga kuku we onakeho na suka mboka o Mobali azali ya wa Mosele bende mobali ya bosana babanda kinshasai Mosele bende mobali ya latanga iloko la pantaloi Mosele bende chérie Mobali azali ya wa azongi ya wa Mosele bende mama Mama nga kuku we na keho na suka mboka Mobali azali ya wa Mosele bende mobali ya bosana babanda kinshasai Mosele bende mobali ya latanga iloko la pantaloi Mosele bende chérie Azali ya wa Mama Oko kikolo banyo solingi Azali ya wa Mosele bende chérie Esta Mama nga kuku we na keho na suka mboka o Mobali azali ya wa Moselebende mobali ya bosana babanda kinsasa Moselebende mobali ya latanga ilokola pantaloi Moselebende chérie Mamanga imila nazali awa nasuka mboka Ibrahima koki kokene akozonga nasuka mboka Moselebende ya suka ho Mamanga kukuwe na keho na suka mboka Mobali azali awa Moselebende mobali ya bosana baba na Kinshasa Moselebende mobali ya latanga ilokola pantaloi Moselebende chérie Kikolopanyo solingi akoti awa Moselebende Ibrahima Mamanga kukuwe na keho na suka mboka Mobanya zali awa Moselebende mobali ya bosana babanda Kinshasa Moselebende mobali ya latanga ilokola pantaloi Moselebende chérie Oka kilwa kisasa Opération Moto atikali simae Mwasina A equipe ó Mubanga Wakabalu